Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 października, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Znany lek na przeziębienie, wycofany z aptek w całej Polsce. Chodzi o nieprawidłowy skład. Prokurator i biegły będą wyjaśniać okoliczności wybuchu w bloku w warszawskim Ursusie. Ciężko ranna została jedna osoba. Jest porozumienie w Unii Europejskiej w sprawie limitów połowowych w przyszłym roku na Bałtyku. Kilkanaście partii znanego leku na przeziębienie wycofanych z aptek w całej Polsce. Chodzi o Febrisan. Jak informuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny, w wycofanych partiach stwierdzono niezgodność zawartości paracetamolu w leku. Prokurator i biegły zjawią się dziś w bloku warszawskim Ursusie, gdzie wieczorem doszło do eksplozji. Ranny został mężczyzna, który trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami rąk. Jak mówi Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej, do wybuchu doszło prawdopodobnie podczas rozbrajania pocisku przez jednego z mieszkańców. Policjanci znaleźli w jego mieszkaniu więcej amunicji. W tym mieszkaniu policjanci zabezpieczyli około 30 starych nabojów i tak jak mówiłam, prawdopodobnie właśnie podczas rozbrajania takiego pocisku naboju ranny został ten mężczyzna i w wyniku wybuchu, do którego tam doszło. Po wybuchu w bloku ewakuowano mieszkańców, dopiero o 2 w nocy wrócili do domów. Rząd zajmie się sprawozdaniem z prac międzyresortowego zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Został on powołany po sierpniowych nawałnicach na Kujawach, Pomorzu i w Wielkopolsce. Sprawdzał, jak monitorowano nadchodzące zagrożenia pogodowe, ostrzegano o nich, jak przebiegały akcje ratownicze w terenie. Omawiano również kwestie pomocy socjalnej dla poszkodowanych, usuwania skutków nawałnic oraz zapewnienia ciągłości dostępu do energii. Wydarzenia z sierpnia spowodowały, że rząd pracuje już nad zmianami w funkcjonowaniu regionalnego systemu ostrzegania. Mogą być tam ujęte konkluzje z prac zespołu, mówi wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Chcąc budować nowoczesny system ostrzegania, powszechny, chcemy, żeby on był bardziej ekspansywny, mniej był uzależniony od woli tych, którzy pobierają aplikacje, a dostępny na różnych nośnikach informacyjnych, chodzi tutaj o telewizję, o internet, telefonię komórkową, syreny alarmowe, żeby symultanicznie działały te różne formy przekazywania ważnych informacji ostrzegających i te działania są przed nami. Kwestii rozpoznawania zagrożeń i informowania o nich ma dotyczyć również opracowywany w MSWiA projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Jest porozumienie w Unii Europejskiej w sprawie limitów połowowych w przyszłym roku na Morzu Bałtyckim. Polska była w grupie krajów, które sprzeciwiały się uzgodnieniom. Warszawa argumentowała, że nie pomogą one w odbudowie zasobów gatunkowych w Bałtyku, przede wszystkim dorsze. Decyzję podjęli rano w Luksemburgu unijni ministrowie do spraw rybołówstwa po ponad 20-godzinnych negocjacjach. Uzgodniono, że połowy dorszy na wschodnim Bałtyku, gdzie łowią głównie polscy rybacy, w przyszłym roku zostaną ograniczone tylko o 8% w porównaniu z obecnymi limitami. Komisja proponowała redukcję o 28%, co popierała Polska. Domagała się też wprowadzenia 2-miesięcznego okresu ochronnego, ale nie było na to zgody większości krajów. Tak skomentował to minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Przy złym stanie zasobów w ten sposób realizowanie polityki nie będzie służyło odbudowie gatunków. Ponadto ustalono, że połowy śledzi zostaną zwiększone o 20%. Polska uważała, że też powinny one być ograniczone. Skoro mamy spadek połowu dorsza, ten dorsz musi mieć pożywienie, więc nie może za tym iść wzrost połowów śledzia o 20%. Oprócz Polski tym uzgodnieniom sprzeciwiły się Litwa, Łotwa, Dania, a poważne zastrzeżenia zgłosiły także Niemcy. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Państwo islamskie bez pieniędzy? Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że zniszczyło struktury finansowania dżihadystów. Rzecznik resortu obrony Igor Konaszenkow oświadczył, że na terytorium Syrii członkowie ISIS stracili możliwość kupowania broni i werbowania najemników. Moskwa nie ujawnia szczegółów operacji związanej z pozbawieniem terrorystów Państwa Islamskiego źródeł finansowania. Rosyjskie Ministerstwo Obrony zwraca uwagę jedynie na odcięcie dżihadystów od infrastruktury związanej z wydobyciem surowców energetycznych. Jednocześnie eksperci przypominają, że przez kilka lat terroryści zarabiali na nielegalnym handlu ropą, kupując za zarobione pieniądze broń i amunicję, a także opłacając najemników. Z oficjalnych komunikatów resortu obrony wynika, że rosyjskie lotnictwo wykonuje około 150 lotów w ciągu doby, wspierając bombardowaniami naziemną ofensywę syryjskich wojsk rządowych. Dodatkowo Moskwa wykorzystuje do ostrzału pozycji terrorystów rakiety wystrzeliwane z łodzi podwodnych operujących w akwenach Morza Czarnego i Morza Śródziemnego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

If it makes you feel bad, see me so tense. No self-confidence. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators of the show, always staying low. The game is on again. A lover or a friend. A big thing or a small, the winner takes it all. Yeah. The winner takes it all. Mm-hmm. The winner takes it all. The winner takes it all. I dzisiaj egzemplarze płyty wędrują do pana Miłosza z Osieczna i pana Leszka z Bielawy. Dzień dobry, a to ze specjalną dedykacją dla naszych słuchaczy w samochodach. Minęło 13 minut po godzinie 10, a w studiu jest już Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Każde miasto ma swoją kryminalną tajemnicę. Jakiegoś króla zaułków, ciemną postać osnutą legendą, która budzi z reguły mieszane uczucia od odrazy po fascynację. Przedwojenna Warszawa była bardzo barwnym miastem, miała swoje osławione po dziś dzień miejsca, w których mało kto z nas by sobie dał radę. Jednym z władców absolutnych sporej części Warszawy, a przede wszystkim wolskiego półświatka, był Łukasz Siemiątkowski, bardziej znany jako Tata Tasiemka. To przezwisko przylgnęło do niego z dwóch powodów. A. Był czuły czułością ojcowską, bliską tej znanej nam z Ojca Chrzestnego, a Tasiemka, bo jako nastolatek pracował w fabryce wstążek. Co ciekawe, ten wolski mafiozo był warszawskim radnym, próbował także zostać senatorem, co jednak mu się nie udało. Był też bardzo aktywnym członkiem PPS, a swoje polityczne zainteresowanie i działania całkiem sprawnie łączył z życiem kryminalisty. Był jednowładcą najbardziej znanego warszawskiego bazaru, tak zwanego Kercelaka. Tam można było kupić wszystko, od sznurówek po tygrysa. Podobno wystarczyło zamówić. W końcu w mieście było zoo. Tata Tasiemka wraz ze swoim gangiem bezwzględnie ściągał haracze od wszystkich kupców z Kercelaka. W latach 30. gazety pisały, że to warszawski Al Capone. Znane są historie, jak kupcom, którzy nie chcieli płacić, gang zabijał gwoździami cały kram, a potem delikwent musiał zatrudnić ludzi z gangu i im zapłacić za wyciągnięcie gwoździ. Oczywiście też dostawał poważne manto, a jak to nie pomagało, obcinano mu uszy. A dalej? A dalej już nic nie było, tylko ciemność. No cóż, jeśli któryś z handlarzy, czy któreś z dzieci handlarzy Kercelaka brało ślub, to zarówno pan młody, jak i pana młoda musieli zapłacić tacie. No w końcu gang też musi coś jeść. Gang kontrolował i otwierał domy publiczne i to nie jakieś tam speluny. Niektóre z nich były najwyższej klasy i zbierali się w nich panowie z wyższych sfer, w tym biznesmeni i politycy. Oczywiście domy te połączone były z kasynami i ogólnie oferowały wiele różnych rozrywek. Możliwe, że jakiś obdarzony bujną wyobraźnią pisarz kryminałów czy jakiś emerytowany detektyw wywnioskowałby, że nie jedna ważna osobistość siedziała w kieszeni taty Tasiemki albo i leżała w szufladzie i na fotografii. Trójkowy detektyw. Ale we wszystkim trzeba mieć umiar. Tata Tasiemka nie miał i kiedy w końcu ludzie masowo się zbuntowali, policja aczkolwiek niechętnie musiała go aresztować. Skazano go na 3 lata, potem na 2, a że człowiek jest istotą błądzącą i trzeba mieć wielkie serce, szybko został ułaskawiony przez prezydenta Ignacego Mościckiego. A jakie sprawiał wrażenie, jak wyglądał? Podobno był przemiły i otwarty do ludzi. W końcu tata. Raczej niski, okrągły, łysawy, z czarnym wąsem i nosił się elegancko. Czyż nie przypomina Państwu ten opis jednego z bohaterów powieści Agaty Christie? Biedny Poirot, który miał rację mówiąc, oczami umysłu można zobaczyć więcej niż oczami ciała, trzeba się oprzeć i zamknąć oczy. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler wróci za tydzień o tej porze i w ramach płynnego przechodzenia między tematyką detektywistyczną, kryminalną, a kabaretową, co właśnie powinno mieć miejsce w tej chwili, przypomnijmy, że Przemysław Borkowski, jeden z naszych gości, którzy pojawią się za moment w studiu, również napisał, niedawno wydał kryminał zatytułowany Zakładnik. Jak to się wszystko ze sobą łączy, w życiu nie ma przypadków. Podróżnik po mapie, w pokoikach lew, kolekcjoner lat wiosen, zdobywca półpięter, odkrywca kołder, konstruuje plan, a potem pilot w ręku śpi spokojnie. Skrada się jak kot, po cichu moc, wysysa niby sok, a kiedy zawita mu pod dom, już nie napisze, o czym czytał tylko. Jak niebo w lipcu krew, niemoralnie tłusty portfel, to kompletnie nieistotne. Skrada się jak kot, po cichu mot, wysysa niby sok, a kiedy zapita mu pod dom, już nie napiszę, o czym czytał tylko. w naszym studiu są już goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie Przemysław Borkowski. Jeszcze raz dzień dobry. Rafał Zbieć. Witam. Mikołaj Cieślak. Ola. I Robert Górski. To nie ja. No to już to ustaliliśmy. Ja tylko tak sobie zażartowałem, że to nie ja. Dzień dobry. Wszyscy się poznali w radiu od razu, że tu siedzisz. Spotykamy się w związku z tym, że parę dni temu premierę miała... Oś. Co się stało? Bo sobie pomyślałam, że będę tak ładnie dźwiękowo otwierała te pytania. Nie ma paznokci, może ja. Robert proszę studiuje bardzo. Gołębie i ma taki specjalny paznokieć do zrywania jeden? Gołębią który, pyłki z który? Języka. Ja mam czarne paluchy, bo jadę z słonecznika. I właśnie też potrafi... No, zębami. Nie zębami, bo wiesz, musiał wstawić implant. Po co ty spodnie zdejmujesz? A nie dość, że dobra płyta, to jeszcze smaczna przy okazji, bo to też można od razu folia stwierdzić. Folia jak folia. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. To tak, już mam w rękach nowe DVD Kabaretu Moralnego Niepokoju, o którym za chwilę będziemy rozmawiać. Tytuł Maj zaczyna się we wtorek, to jeżeli mieliby państwo wątpliwości, jaki piękny maj zaczął nam się w ten październikowy wtorek, to już to zostało wyjaśnione. Ale panowie, najpierw chciałam was wciągnąć w taką spontaniczną akcję. Zgadzacie się? Zanim nie mam pieniędzy ze sobą, od razu mówię. Nie wymaga pieniędzy. Mhm. Tak? Ja już adoptowałem pszczołę, także... Chodzi o to, że wczoraj zaczął się Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów. Do kogo? No właśnie, ustalmy to. Do kogo, z czym, o czym i jakie te listy powinny być? I czy panowie w ogóle jeszcze listy piszą? Niech to będzie taka akcja Żółty Jesienny List. Nie no, ludzie listy piszą nawet w małej wiosce, to przecież wiadomo. A ty kiedy napisałeś ostatnio list? Ja ostatnio nie napisałem listu w ogóle. Ja na przykład, bo listem też jest pocztówka, nie? Czy nie? No nie, powiedz coś, że nie. No, nie? To list, życiu, listo, można napisać otwarty list do prezydenta, bo ostatnio właśnie z Sejmu idą otwarte listy do prezydenta. I czy to się liczy, taki list otwarty w internecie? Ale ja myślałam bardziej o takich listach. Ale poza tym chciałem powiedzieć, że nie wolno otwierać listów, cudzych zwłaszcza. Otwartych w internecie. Tak. Jest list żelazny też. A takie miłe listy się panom zdarzają jeszcze? Ale jeżeli pocztówka nie jest listem, to nie pisałem listów, nie wiem, 20 lat, 15 może? To okropne, bo to jest... A ja, jeśli mogę powiedzieć o sobie, pisałem kiedyś bardzo dużo listów, ponieważ moja pierwsza albo druga dziewczyna jakoś bardzo... Umiała czytać. To lubiła i sobie wysyłaliśmy listy miłosne, prawdziwe miłosne listy w takich kolorowych ona kopertach, a bardziej takich poważnych. Mam nadzieję, że te listy nie przetrwały. Ale były bardzo, bardzo ładne, bo tam sobie wybieraliśmy różne wiersze, ona Poświatowską, a ja Grochowiaka i sobie wysyłaliśmy. I to rzeczywiście takie pierwsze miłosne uczucie było wspaniałe. A coś swojego w tych listach było? Chyba swoje wiersze też umieszczałem, chyba nie podpisujące pod Grochowiak. Chyba to nie to miejmy nadzieję, że nie przetrwało. Można by to wydać śmieciarzowi. Mikołaj. To o takich listach właśnie porozmawiajmy. Takich, które kiedyś się pisało i jak do tego wracać? Co zrobić, żeby ta akcja Żółty Jesienny List przyniosła skutek? Żeby każdy w tym tygodniu chociaż jeden taki dobry list napisał. Trzeba zlikwidować internet. Zlikwidować internet, Twittera, zablokować wszystko i niech piszą. I Poczta Polska zarobi. To pstrykniemy palcami już zlikwidowane. I co dalej? Ja chcę powiedzieć, że byłem ostatnio na wernisażu Stanisława Tyma, bo w Muzeum Karykaturu jest jego wystawa jego rysunków i przypomniałem sobie i jemu, składając mu oczywiście najlepsze życzenia, że do tej pory przechowuję list, który do mnie napisał, bo Stanisław, bo jesteśmy na ty, bardzo lubił pisać listy i wysyłał do innych, więc zachowuję ten list jako wspaniałą pamiątkę, nie tylko po Stanisławie Tymie, ale po pamiątkę po czasach, kiedy pisało się listy. No ale to w ogóle, to teraz mi uświadomiło i przypomniało, że przechowywanie listów jest kapitalne, bo sobie można do tego wrócić. I to ma dużą wartość. Ja będę przechowywał list od spółdzielni mieszkaniowej, gdzie jest napisane, że mam nadpłatę. A ja się zastanawiam, kiedy wyrzucić pocztówki. Bo dostajesz pocztówkę, jest tam napisane wszystkiego najlepszego tam z Mazur. Mirek. Słonecznych Mazur. Kasia i Mirek. I myślisz sobie, no, wypadałoby to w sumie po jakimś czasie wyrzucić. Ale nie, to, jest co ty w ogóle mówisz? Takich pocztówek się nie wyrzuca. Trzeba robić tak jak moja babcia. Z tych pocztówek robi się abażury do lampek. Albo pudełka. No. Tak. Ja gromadzę wszystkie trzeba rzeczy. Trzeba je tak albo takie związać. Pocztówki wyrzuca się, jak ktoś umrze. Tak przeglądasz jego rzeczy, tak, co on tu trzymał? Boże. Do śmietnika. Nagle się okazuje, że w mieszkaniu jest mnóstwo miejsca. Czy to jest rozrywkowa audycja? Takie było założenie. Zobaczymy, w jakim kierunku nam to pójdzie, bo miałam jeszcze jedną propozycję związaną z płytą. Czyli przenosimy na późniejszą płytę. Bo płyta, właśnie. Tak, ale bo tak pomyślałam, to było gładkie przejście. Płyta też ma dwojakie znaczenie. Ale rozmawiamy o ciężej wyrzucić i ciężej abażur zrobić z tego. No ale więcej miejsca będzie. Tak, to niewątpliwie, ponieważ na pewno kilka egzemplarzy, ale to za parę minut zaproponujemy Państwu przy okazji rozmowy telefonicznej, będzie można zadzwonić do nas, ale może zostawimy kilka egzemplarzy, które oddamy w dobre ręce naszych słuchaczy, jeżeli napiszą do nas list, do was list. I dołączą do tego listu jakieś 40 zł. To bardzo proszę. Nawet bez 40 zł. No dobrze, dobra. No dobrze, to niech, to powiedzmy, jaka wartość tego listu powinna być. Jaki list chcielibyście otrzymać? Przede wszystkim wydaje mi się, że list to nie może być coś krótkiego, prawda? To nie mogą być trzy zdania, to musi być co najmniej jedna strona. Takie z drugiej strony nie może być z drugiej strony za długi ten list, bo wtedy trudno dotrwać do końca. I jak się powinno zacząć list, Mikołaj? Jakimi słowami? Zależy, do kogo się pisze. No, cześć Przemek, albo wielmożny panie Robercie, albo... Nie wiem. Uważam, że wszystkie listy powinno się zaczynać tak, jak zaczynał król Jan Sobieski do Marysienki. Czyli? Najkochańsza mojej serca i duszy ozdobo. Na przykład. Mhm. To tak. Nie pisz tak urzędnik, do mnie. Nie pisz tak do mnie. Nie zaczynaj tak do mnie. Ale nie zaczyna się listów od cześć albo witam, prawda? Tylko szanowny albo drogi. Albo dzień dobry. Tak, tak, oczywiście. No, jestem skrzywiony mailowo. I dlatego witam zostaje. Ja w ogóle piszę witam i w ogóle mnie to nie obchodzi i nie obchodzą mi żadne inne tłumaczenie. Uważam, że mailowo taka forma jest dopuszczalna. I tak Wokulski, który, ponieważ jak wiesz, że... Taki w poprzek. Jak wiesz, że rybę się jest dwoma widelcami, to możesz ich nie jeść i nie jeść widelcami. Tak. Wiem, że tak się nie pisze. Czyli jak wiesz, że nie wolno bekać w towarzystwie, to możesz bekać. Chyba, że w towarzystwie przyjaciół. I teraz jest materiał, znowu gładkie przejście, prawda? Który przygotowaliśmy z tej najnowszej płyty DVD Kabaretu Moralnego Niepokoju. Maj zaczyna się we wtorek. I tutaj pytanie, jak panowie prowadzą rozśpiewkę? Co to jest? Rozśpiewka. Kiedyś to robiliśmy. Ostatnio mniej śpiewamy. Ale rozgrzewkę taką... ustną, to... Do re mi re, do re mi re, do re mi re, do... I potem wyżej się idzie. Nie, i potem spędzaliśmy 15 minut przed. Raz, żeśmy 20 lat temu się rozśpiewali tak dobrze, że do tej pory nam wystarczyło. No to wspaniale, bo mamy przygotowaną piosenkę, którą będzie wykonywał Mikołaj Cieślak. O Boże. O nie. Myślałem, będę kochał ją od dziś przez całe życie. I szliśmy przez marznący park w naiwnym tym zachwycie. Pamiętam, był ogromny mróz, ona zmarznięta taka. Oddałem jej swój ciepły but, wróciłem na bosaka. Czy to była prawda, czy chory zwit? I wszystko się przyśniło. Byliśmy młodzi, bracie mój, i o coś nam chodziło. Piliśmy z bandą całą noc, gubiąc rozsądek wszelki. Na koniec zostaliśmy dwaj i całe pół butelki. Ja swój kieliszek zamiast pić ukradkiem gdzieś wylałem. Ty swój dopiłeś, mówiąc mi, widziałem to, widziałem. Co widziałeś? Po prostu nie chciałem pić, no aj. Czy to była prawda, czy chory zwit? I wszystko się przyśniło. Byliśmy młodzi, bracie mój, i o coś nam chodziło. Ta sama ławka i ten sam park, i serca wydrapane pokryła farba z kartką, że jest świeżo malowane. To nic nie znaczy, przecież bo my ciągle jesteśmy młodzi i pokażemy światu znów, że wciąż nam o coś chodzi. Halo? No czekam tutaj na ciebie, u siebie tam, gdzie zwykle. A, w biurze musisz zostać dłużej, a po... Nie, jak się masz z żoną kłócić, to ja i tak miałem iść do domu. I pokażemy światu znów. I pokażemy światu znów. I pokażemy światu jeszcze. I lirycznie nam się zrobiło na jesień. To tak, skupienie na twarzy, wsłuchiwanie się, czy tam wszystko było prawidłowo zaśpiewane. Proszę, ale czy nie można tak, bo co jakiś czas słyszę głosy, że współczesny kabaret to są same wygłupy, bzdury i przebieranki, więc to jest dowód na to, że nie tylko. Ale państwo tego nie widzieli, bo ja to i się wygłupiam, tam jestem przebrany. No to będzie można zobaczyć. To jest wizualnie bardzo śmieszne, żeby nie powiedzieć żałosne. Bo Mikołaj jest w wielkim jajku, w samej pielusze. Dokładnie. I na koniec Ania powiem. Ale dla porządku wspomnijmy, że na tej płycie są też znacznie zabawniejsze numery. I skecze, które na przykład zostały już przygotowane w wersji radiowej i w piątkowej Akademii Rozrywki. Do tych skeczy będziemy wracać. Bardzo się cieszymy i dziękujemy za to. No my również dziękujemy. Panowie, ten list, który mają słuchacze wysłać w sprawie DVD. A. Określiliśmy, jak ma się zaczynać. No ja bym sobie pomyślał, że właśnie akurat w takim liście mi brakuje epitetów bardzo ładnych, przenośni, metafor, żeby użyć wszystkich symboli. Zwłaszcza miłosnych metafor, bo Rafał, miłosne metafory. Tak, i wszystkich sposobów literackich i wszystkich tych, których na co dzień się nie używa. Jeśli chodzi o epitety, to paroma mogę ci służyć. No właśnie, epitety może nie prośćmy, ale może poprosimy o tak zwany, zdaje się, to nazywało się inicjał, dobrze mówię? Mhm. Ta pierwsza litera, tak, tak była ozdobna. Mhm. To by było miłe, bo przypomniałem sobie, jak z tą moją dziewczyną korespondowałem, to właśnie oboje pierwsze litery, tak zwane inicjały, robiliśmy na wyścigi, kto tam zrobi coś piękniejszego. I ja bym też bardzo prosił o ładny podpis, bo pamiętam do dziś w jakimś filmie dokumentalnym widziałem, jak się podpisywał Miguel de Cervantes. On miał ten na końcu taki wielopiętrowy zawijas. To coś takego właśnie. No i żeby ktoś ma syna na końcu, to tak, to ma zawijas, ale... Ale żeby list był ręcznie pisany oczywiście, nie na komputerze, tak? Nie na drukarce. A no właśnie, ręcznie. No to o to chodzi, że ręcznie. No tak. No tak, i wyraźnie. I wyraźnie, żeby nie było błędów fotograficznych, bo to unieważnia treść całego listu. A, czyli jednak na komputerze. Ale to takie formalne uwagi są wszystko. A w treści? Co w treści? Nie, to już nie możemy wszystkiego chyba narzucić. Niech opisze, jak by chciał nas spotkać. I co z nami zrobić. O Jezu. Mm. Pogadać, zjeść kolację, wejść na K2, nie wiem, wszystko jedno. No to napiszą list sami sadyści. Nie odcinajmy też ciekawe ludzi, którzy nie chcą z nami nic zrobić. No to po co pisać list do ciebie, jak nie chcesz nic. Nie, chodzi mi o wolną ekspresję w ogóle, żeby strumień świadomości przelać na list. Ale chyba jest ważne, żeby ten ktoś znał adres, czy do Trójki. To do Trójki. A, dobrze. I ja przekażę. To w takim razie dobrze, podajemy adres. Myśliwiecka 357, Polskie Radio, program trzeci. Można napisać. Co można napisać? Właśnie, bo ostatnio co jakiś czas powtarza się motyw, że Polacy za mało czytają. Oczywiście, ale nie mówi się o tym, że za mało piszą. Mm-hmm. A Kraszewski? To co napisał, to napisał już. O nie, byłem w Empiku, wszyscy celebryci piszą książki, to naprawdę dosyć solidnie grube i nie uważam, że... Ludzie, nie dziwię się, jak widzę te książki, że ludzie za mało czytają. Mhm. Jak zwykle jest teza przeciwko tezie, czyli z jednej strony za mało piszą, a z drugiej za dużo piszą. Może te osoby, które nie powinny. O właśnie, ja bym chciał, żeby w tych listach była odpowiedź na pytanie, jak naprawdę jest. Może tak być. Mhm. Bo nas to bardzo ciekawi. Ostatnio wrócę do mojego kochanego Stanisława Tyma na pytanie, jak żyć, powiedział, że w poprzek. I bardzo mi się to podobało. Ja jeszcze dokończę. Natalia Grzeszczyk, niech tak będzie. Niech do mnie te listy przechodzą, ja to przekażę. I kto do nas napisze, postaramy się tyle, ile egzemplarzy nowej płyty DVD Kabaretu Moralnego Niepokoju mamy, tyle przekażemy w dobre ręce. No. Rafał odpisze wszystkim w żołnierskich słowach krótkich. Dziękuję za list. Pozostaje z poważaniem Rafał Zbieciu. Wysyłam płytę. A jeżeli ktoś chciałby otrzymać tę płytę już teraz, to można też dzwonić 22 i 7 trójek. To jest taka prostsza droga, ale przypominamy, że należałoby w swoim życiu komplikować, bo nie może być zbyt prosto, prawda? Prawda. Bardzo dziękuję panu. Dziękujemy w poprzek. Pozostajemy, jak to się mówi? Z wyrazami szacunku. Z wyrazami szacunku. Kabaret. No, okay. No można, a co nie można? Pozostaje z wyrazami szacunku? Nie. A jak? Z wyrazami. Pozostaje z poważaniem.

może nie o nas jako ludziach, tylko o zjawisku życia. My jesteśmy efektem ubocznym tego zjawiska i na pewno nie jesteśmy... A chcielibyśmy myśleć, że jednak tym najistotniejszym. I to jest bardzo trudny odruch myślowy, bardzo trudno się go pozbyć. I nie tylko chodzi o to, że jesteśmy w centrum wszechświata, ale samo podejście nawet w kinie, że filmy dotyczą zazwyczaj tylko ludzkich spraw i tylko ludzi, a w zasadzie chciałem zrobić film, który trochę inaczej na to patrzy, bardziej obiektywnie, z zewnątrz. Tak też narodziła się idea filmu, żeby spojrzeć na nas z tej chłodnej perspektywy, bez oceny złej czy dobrej, bo natura ani nie jest dobra, ani nie jest zła, ani brzydka, ani ładna. Ona po prostu jest, a my jesteśmy jej efektem ubocznym. Zrobienie takiego filmu, który jest bez wątpienia bardzo interesujący w warstwie wizualnej i naprawdę, myślę, też zaskakujący, z przyjemnością się go ogląda, wymagało ogromnej wiedzy z zakresu różnych nauk. W punkcie wyjścia miałeś ją, czy musiałeś ją przez kilka lat tworzenia tego filmu zdobywać dopiero? Wiedzę merytoryczną, jeśli chodzi o biologię, fizykę kwantową, musiałem nadrobić to bardzo, bo wyszedłem ze szkoły średniej w zasadzie z absolutną podstawą. Nie byłem jakimś dobrym uczniem, wręcz przeciwnie. Ale w wieku 30 lat zacząłem się tym interesować bardziej i miałem wrażenie, że nie wiem, albo jestem bardziej inteligentny, zrobiłem się bardziej... Zmądrzałem, ale o wiele łatwiej ta wiedza, nawet ta bardziej złożona, zaczęła mi przychodzić do głowy i to też było dużym ułatwieniem w pisaniu scenariusza. Ale korzystałeś oczywiście też z pomocy profesjonalistów. Tak, ale w szkole też korzystałem z pomocy profesjonalistów i jakoś nie udawało się. Byli fizycy kwantowi, nie uczyliście. Byli fizycy. Fizyka klasyczna też mi nie wchodziła, matematyka też nie. W ogóle nie łączyłem tych rzeczy ze sobą. Matematyka to było coś innego, biologia to coś innego, fizyka i chemia to jeszcze inne kartkówki, sprawdziany, inny nauczyciel, a w fotonie wszystko się połączyło, bo tak naprawdę to wszystko jest jedna ciągłość, więc to była duża nauka i fajnie, że tak późno, bo zazwyczaj w moim wieku ludzie już to mają za sobą i w tym momencie zaczynają się inne sprawy życiowe, zazwyczaj rodzina, dzieci i tak dalej. No i udało ci się połączyć tak zupełnie różne elementy i też tak zupełnie różne formy, które pojawiają się w tym filmie. Efekty są. Nagroda publiczności najpierw na festiwalu Nowe Horyzonty, a teraz Złoty Pazur, czyli Grand Prix konkursu Inne Spojrzenie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Czyli docenili cię i widzowie, i profesjonaliści. Tak jest i było to zaskoczeniem rzeczywiście, więc myślę, że publiczność jest już gotowa na film, który podnosi poprzeczkę intelektualną, a nie tylko to, co oferuje nam 99% filmów, czyli tylko o ludziach, tylko dookoła spraw ludzkich i nic więcej. Gdy wyjdzie film o psie, to już jest wielkie święto raz na parę lat, a nie daj Boże, Mikrokosmos to był jedyny przykład chyba filmu popularnego, który zdobył duży rozgłos, a Foton okazał się, że ludzie są ciekawi po prostu tego, z czego są zrobieni, powiedzmy. Ciekawi świata, a nawet wszechświata, a także odległej przyszłości, bo wątki dotyczące przyszłości również znajdziemy w filmie. Ale powiedziałbym jeszcze, że puszczasz trochę oko do widza, pozwalasz sobie na autoironię, na jakiś żart. Myślę, że w warstwie tej werbalnej, czyli w tekście, który czyta narrator Andrzej Chyra, jest to widoczne. No tak, może się wydawać, że to jest film bardzo poważny. Poważny, z patosem, albo tak jak Terence Malick, czyli upadanie kolana przed naturą i zachwycanie się jej boskością. Nie. Nic z tych rzeczy. Foton jest raczej czarnym humorem, bo ja jestem ponurym typem generalnie, więc nawet gdybym zrobił komedię, to by była czarna, nawet gdybym nie chciał. I to oko do widza jest poniekąd po to, żeby odczarować te słowa trudne, które tam padają. I starałem się zamieniać słowo, nie wiem, kinetochor na zaczep albo inne rzeczy. Andrzej Chyra miał czasami problemy, bo nie słyszał tych słów nigdy, więc jak robiliśmy narrację, to musiałem mu powtarzać, jak to się mówi, jak to się wymawia, bo sam też miałem na początku z tym problem. No i pomyślałem, że z widzem będzie podobnie, więc używałem czasami zabawnych słów na niezabawne nazwy naukowe. Resztę zobaczymy w kinie. Zapraszamy w Foton już na naszych ekranach. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. W Trójce był z nami autor filmu Norman Leto. A Ryszard Jaźwiński z fajnym filmem wróci jutro o tej porze i w ramach tej spontanicznej akcji noszącej tytuł Roboczy, żółty jesienny list związany z Międzynarodowym Tygodniem Pisania Listów. Jeszcze jedna podpowiedź od nas, inspiracja, jak pisać listy pełne uczucia, gorących wyznań i próśb. Modelową sytuację opisaną przez Andrzeja Waligórskiego wyśpiewa teraz Oleg Grotowski. Kochanie, ty po lasach brodzisz, a tu z kiciusiem twoim klapa. Twój kiciuś